राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण नवमी, विक्रम संवत 2056, 2 नवंबर 1999। प्रातः लगभग 5 बजे, श्री डूंगरगढ़, राजस्थान। राम। हमारे शास्त्रों में सबसे अधिक है वेद, वेदों में सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता, सर्वोपनिषदों का वो तो गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोगता दुग्धम गीता मृतम महत। सर्वोपनिषदों का हो, संपूर्ण संतों का है, दोधा गोपाल नंदन कृष्ण भगवान गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन वसुदेव नंदन नहीं, गोपाल नंदन गाय को दूहना है ना, वो वसुदेव नंदन जानते, गोपाल नंदन जानता है। पार्थो वत्स और प्रधानंदन ये बछड़ा है, बसरे बिना गाय पहुंचते नहीं, बछड़ा होता है जो सूंघता है, वो ये बात है सोच नहीं होता। किन कर्म किमत्यात्म किन कर्म पुरुषोत्तम अधिदेव से किन पहुंचता, ये प्रश्न पूछता है अर्जुन पार्थो वत्स। और गोपाल नूने वाले और सुधीर भोगता अच्छी बुद्धि वाले जितने हैं वे सब दूध पीने वाले हैं, जो सत्संग करते हैं सुनते हैं वे सुधीर भोगता दूध को पीने वाले, दूध गीता अमृत मत, गीता का अमृत है दूध है गीता का अर्थ। अब गीता का अर्थ क्या है, गीता का अर्थ है शरणागति। गीता में सब गीता सुनाकर भगवान ने कहा सर्व गुह्यतम भूयस्मे परमं वचन, संपूर्ण में गोपनीय है मेरा वचन सुनो। सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया है गीता में, दो बार नहीं आया, संपूर्ण से कोई तम अत्यंत गोप नहीं असली चीज वो गीता के सार सर्वगुयतम भूयस्मे परमं वचन। परमं वचन दसवाध्याय में याद है याद में आया परमं वचन, और सर्वगुयतम है ऐसा गुयतम है तो सर्व नहीं कहा पहले, भूया तो पहले कहा है परम वचन कहा है शेष वचन कहा है, पर संपूर्ण में गोपनीय वचन ये वचन है। मनमना भव मत भक्तो मध्याजी मांगो सुविचार मत है, मेरे मन मनवाना हो जा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मेरे को नमस्कार कर, विचार मत। और इससे भी बढ़िया सब का सर्वधर्म परित्यज्य और सब धर्म माम एक शरण मिल जाए, भगवान के शरण होने की बात सबसे गोपनीय है, सर्वगुह्यतम बात यह सबसे गोपनीय है। सर्वगुह्यतम भूया श्रुवे परम वचन, फिर सुन भले मच्चित सत्य हो कहा तो उसे फिर सुन तो क्या बात, माम एकम शरणम मिल जाओ। यह सबसे बड़ी बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे शुभ बात है, सब में उसी बात है, सबकी सार बात है। ये परम वचन है, दूसरे वचन है, ये परम वचन है, वो सुन। तो आज सुबह के समय सुबह सत्संग होता है, उसका अंतिम दिन है। तो सर्व गुणतम बात क्या है, इस सब पर सर्व भजन है। ये भगवान आपके मैं शरण हूं, शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। शरणागत का त्याग करते हैं तो भगवान ने निषेध किया है। शरणागत का त्याग करने वाला अच्छा नहीं होता पुरुष। शरणागत करता तेज ही निज अतहित अनहित अनुमान से तर पामर पापमय जिन्हें दिखे तो जिन्हें देश देखते नहीं पाप लगता है। शरणागत का चेत नहीं निज अनहित अनुमान ते नर पापर पापमय सन ही पिलो का दान। तो शरणागत की बात खास है, शरण ही ना तो सबसे बढ़िया बात शरणागति है। सार बात हे नाथ मैं आपके शरण हूं। जो पहले शरण हो चुके हैं वे तो हो ही चुके, क्योंकि भगवान ने कहा है शुक्रदेव प्रपन्न आयो। एक बार शुक्रदेव शक्र एक बार तवा स्वीटी जा सकते, ये नाथ मैं आपका हूं ऐसे याचता करता है तो संपूर्ण भूतों से अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूत ददा मे तुद व्रत मामा, निर्भय कर दे तो मेरा व्रत है। तो शरणागत वाला असल एक बार का दोबारा वो क्या कहे, अपने आप को दे दिया दो बार क्या कहे। जैसे विवाह होने पर अपनी बच्ची को अपनी लड़की को माता पिता शरण कर देते हैं, हमने आपको दे दिया, वो एक बार ही होता है देने वाले, दोबारा नहीं होता, दे दिया अब क्या दे। ऐसे शुक्रदेव प्रपन्न आया, एक बार हो जाएगी ये नाथ आपके मैं शरण हूं और मैं आपका हूं। ऐसे पुरुष को संपूर्ण भूतों से निर्भय में कर देता हूं, उसको कहीं जाने की कैसे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये मेरा व्रत है भगवान कहते राम, ये तद व्रतम नियम है। रामायण में जब विभीषण सड़ा आ गया है तो भगवान ने सलाह दी है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा विस्तार से वर्णन है, अलग अलग पंडितों ने अलग अलग सलाह दी है। जितने मंत्रिमंडल था ना बंदरों में विदेशों में जितने बड़े बड़े समझते थे, और राजा सुग्रीव ने कह दिया कि महाराज ये रावण का भाई है, भेद लेने के लिए आया है, न जाने किस बात से आया है, इसको मानते रखना चाहिए। तो भगवान ने कहा सखा नीत तुम नेक विचारी, तुम सखा हो मित्र हो, तीन मित्र है भगवान के, विषादराज भूह मित्र है और सुग्रीव मित्र है और विभीषण मित्र है, ये तीन तीन तरह के है। निषादराज सिद्ध भगत है, तत्व की जीवन भगत वो भी भगवान का मित्र, और विभीषण साधक है तो साधक भी मित्र और सुग्रीव पामर है, भोगों में लगा सा हुआ, ये उसको भी भगवान मित्र कहा। इसका अर्थ हुआ कि जीवन महात्मा तत्व की वो भी भगवान का मित्र, और जो साधन करता है वो भी भगवान का मित्र, और संसार का भोगी है मान भोगों में पड़ा हुआ वो भी मित्र। निषाद रहते हैं तो पहले ही कहा कि महाराज घर पर पधारो, मेरे घर पर पधारो। आरंभ में ही भगवान ने कहा भैया 14 वर्ष मैं घर पर नहीं जाता हूँ, 14 वर्ष राम वनवासी तपस्वी जन्म जन्म में मैं रहने वाले तापस वेश विशेष उदासी, घर में नहीं जाऊंगा मैं। और विभीषण ने युद्ध समाप्त होने पर कहा महाराज घर पर पधारो, परंतु सुग्रीव ने कहा ही नहीं घर पर चलो करा नहीं, वो पावन था अभिषेक होगी भोगों में भूल गया। प्रभु शंकर जी पर भगवान रहे चतुर्मास 4 महीने, मिलने के लिए गए रहे एक दिन भी मिलने भी नहीं गया, भोगों में लग गया रात दिन। भगवान के शरण जाने वालों को कभी कभी शंका नहीं करनी चाहिए, जीवन मुक्त तत्व की महात्मा हो वो भी शरण हो सकते हैं, और साधन करने वाले भी शरण हो सकते हैं, और भोगों में रहते लिप्त रहने वाले भी शरण हो सकते हैं। भगवान के चरणों के शरण जाने की सबके लिए खुली, और वो जो सेवति देता है उसे बड़े आदर करते हैं। सुग्रीव ने सम्मति दी कि सुमान रखना चाहिए, तो भगवान कहते हैं सखा नीच तुम नेक बिचारी, सखा प्यारे मित्र तुम नीति बहुत बढ़िया कही, नीच तुम नेक बिचारी अच्छी बिचारी, पर मोह पर शरणागत भय हारी, मेरा पण है शरणागत के भय को दूर करना। तो विभीषण ने आते हुए कहा है त्राहि त्राहि आरते शरण शूद्र हुई है, मैं आया हूँ श्रवण सुजर सुने आया हूँ, कानों से सुना। हनुमान जी ने कहा कि भगवान शरण सुदर भी भगवान मेरे को भी शरण लिया है, मैं पम काम चंचल बंदर पर प्रात ले जो नाम हमारा, तादन ताहिन मिले आहारा, मेरा सुबह नाम ले तो आहार नहीं मिलता, ऐसा मैं तो मोहू पर लू वीर मेरे पर भी कृपा करी, तुम तो ब्राह्मण बालक है विभीषण तो श्रेष्ठ है, भगवान शरण लेते मेरे जैसे वो शरण लिया। तो विभीषण ये संकोच था कि भगवान मैं राक्षस हूं शरण लेंगे नहीं ले, हनुमान जी ने कह दिया कि इस बात से वो कहता श्रवण सुर्य आयो, कहना से सुना कैसे भगवान है, श्रवण सुदर सुन आये हो प्रभु भजन भव वीर त्राय त्राय आनंद हरण शरण सुदीर, आप शरण को सुख देने वाले हो, त्राय त्राय रक्षा करो रक्षा करो, आपके शरण हो। तो सुग्रीव ने कहा कि मान देना चाहिए, सखा नीति तुम नीति बिचारी, राजा हो तो राजा को नीति चाहिए, नीति तुमने मोदी बहुत ही बढ़िया कही, शत्रु का मित्र है सुमान रखना चाहिए, पर बढ़िया प्रभु क्या मेरे शरणागत हो जाता है वो कैसा ही हो जाए, शत्रु का भाई है और शरण आ गया त्राही त्राही आरत हरण शरण शूद्र वीर शरण को सुख देने वाले तो मम पर शरणागत भय हरि, मेरा पर है, नियम है मेरा कि शरण आ जाए उसे भय को दूर कर देना। सर्वथा जो भय शरण हो जाए मेरे, वो कैसा ही हो उसको भय दूर कर देता हूं। शरणागति इस वास्ते राजपूतों को नमस्कार करते, शरणाई साधार करते, जो शरण आ जाता है उसको फिर भी छोड़ते नहीं। एक बात याद आ गई, जोधपुर का अपराधी आदमी था, बीकानेर दरबार के पास आ गया, कहा कि मैं अपराधी हूँ जोधपुर का, आपके शरण आ जाओ, निश्चिंत रहो। जोधपुर दरबार ने कहा कि मेरा अपराधी आया है, कि महाराज मेरे पेट में है, मेरे को शीर कर निकालो, मरू मैं मरूंगा पहले वो नहीं बनेगा, नहीं छोड़ा। तो शरणागत कैसा ही हो, शरणागत आ जाता है उसको भगवान नहीं लेते। कितना ही अपराधी, कैसा ही पापी, कैसा ही दुष्ट, कैसा ही क्यों रहो। मैंने एक कहानी सुनाई थी चोर की, तो शरणागत हो जाता है भगवान मैं आपका हूं, उसको अभय कर देते भगवान। तो सबसे बढ़िया बात है शरणागत होना। मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो शरणागत की सब चिंता दूर कर देते भगवान, और कैसा ही हो, पापी हो तापी हो कैसा ही हो, हे नाथ मैं आप शरण हूं, भगवान त्याग नहीं करते। तो सबसे बढ़िया बात यह है, भाइयों से बहनों से कहना है, जो पहले शरणागत हो गए वो तो हो ही गए हैं, पर जो शरणागत नहीं हुए हो वे शरणागत हो जाए। त्राय त्राय आर तरण सरस्वत रूपी, हे नाथ मैं आपके शरण हूं। अब शरण हूं मैं तो सदा के लिए निश्चिंत हो जाओ, शरण हो गया तो भजन करो, अब डर नहीं लेना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। शरण का थना दे लिए, निशंक निशंक निशोक और निश्चिंत निर्भय, चार बात हो जाती है। शरण हो जाए तो निर्भय हो जाता है, फिर भय किसी का नहीं, निश्चिंत चिंता नहीं होती, कोई चिंता किसी बात की नहीं, और शोक नहीं होता और शंका नहीं रहती मन में। तीनों बातों रहित हो जाता है जो शरण हो जाता है। तो शरण स्वरूपी शरणागति, तो आज सबसे श्रेष्ठ साधन शरणागति है, वो आज इंडिविजुअल किया है। भगवान के शरण हो जाओ सच्चे हृदय से, उसे आप साप अच्छी बातें पैदा हो जाती है, सब अच्छी बातें हो जाती है। शरण हो गया उसमें कमी नहीं रहती। कलकत्ते का एक भाई, वो कहता था स्वयं कि शरणागत ये सत्संग करते हैं मेरे को अच्छे नहीं लगते, क्या फायदा है, जान जाते हैं ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वो चला गया नवद्वीप भजना समय उसी में ठहरा था, तो उसी में ठहरा। नवद्वीप में माइयां करती है हरे राम का कीर्तन, हरे राम राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसे कीर्तन करती है। तो उसको समय मिला तो कीर्तन जाकर बैठ गया। कीर्तन करते करते उनमें से माइया इस माई ने खड़े हुए कहा कि भगवान के एक बार शरण हो जाए तो भगवान अभय कर देते हैं। उसी बात गई बढ़िया तो उसके चची के बात भी बढ़िया है। एक और शरण दे, एक बार शरण हो जाए तो उसने विचार किया ये बात बढ़िया बात, उस भाई की कही हुई बात कहता हूं। वो गया अपने कमरे में, दरवाजा कर लिया बंद और ऊपर हाथ कर गई हूं कि महाराज एक बार आओ सर सच्चे हृदय से, बिल्कुल सच्चे हृदय से हे नाथ आपके मैं सर लो, ऐसे कह करके लगवा पर लौट कर ली। बिल्कुल सच्चा हृदय, कोई कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई चतुराई नहीं, आपके मैं शरण हूं कह दिया बस। फिर बाद भी याद नहीं, फिर कलकत्ते चला गया, कलकत्ते काम करने लगा तो मन में आए कि चलो ये सत्संग करने वाले क्या करते हैं, अपने भी देखो तो तमाशा देखो क्या। हमें गया तो सत्संग अच्छी लगी तो सत्संग करने लग गया। फिर वहां आई गोविंद भवन ही नौकर हो गया तो वहां मेरे को मुझसे बात कही कि शरणागत होकर मैंने कह दिया मैं भूल गया। फिर आधे दिन में तो सत्संग में जाने वालों की निंदा करता था, ये क्या बात हुई, मैं तो शरणागत हो गया। मैं कहा नाथ में शरण केवल कहा था, पर कहने में कपट कोई नहीं, कहने में सर्व भाव भजी कपट तजी मोह, ये परम्परिय तो सोई सब भाव से भजन करे कपट छोड़ करे मेरे शरणोचार पर, वो मेरा भक्त होता है उसको भगवान कहते मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो केवल कहने मात्र से भगवान स्वीकार कर देते हैं, मेरी वृत्ति बदल गई, सत्संग करने में लग गया। ऐसे उसने कहा तो ये प्रमाण कहा कि शरणागत होने से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो अपने सब भाइयों से, सब बहनों से, सभी से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ आपके शरण हो, सीधी सरल बात। पर कहने में कपट नहीं चाहिए, चला भी नहीं चाहिए, चतुराई नहीं चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, सच्चे हृदय से भीतर से हे नाथ मैं आपके शरण हूं, जैसा हूं वैसा, जिस वर्ण में हूं, जिस आश्रम में हूं, जैसी स्थिति में हूं, वो हूं जैसा का जैसा आपके शरण हूं। और विश्वास करना चाहिए ऊपर से भगवान के शरण हो गया। शरणागत का गाय घाट बताया है, गाय घाट में पैड़ी नहीं होती, ऐसे नीचे होता है, कीड़ी भी जाकर के जल पिया हो रहे उतरना नहीं पड़ता। दूसरे घाट होते हैं उनमें सीढ़ियां होती है, परंतु गाय घाट सीधा होता है। तो शरणागत का साधन बड़ा सीधा सरल, हे नाथ आपका हूं मैं। तो शरणागत का त्याग करते नहीं, मेरी स्वयं था ना शरणागत का जे तजई निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप मय तिन्हें बिलो कर आन, इतना दोष लगता है। तो शरणागत का त्याग भगवान करते नहीं, वो शरणागत छोड़ दे तो गलती होती है। अर्जुन को कहा भगवान अर्जुन शिष्य थे हम शादीवान त्वाम प्रपन्नम, आपका शिष्य हूं आपके शरण हूं, त्वाम प्रपन्नम माम शादी आपके शरण हूं शिक्षा दीजिए। पर पठान अध्याय में कहते हैं अथ चेतुम एवं धर्म संग्राम न कर सी, अगर हम संग्राम नहीं करेगा तो पाप मोक्षसि, सर्वसंसार पाप रहेगा तो शरणागत त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग कर दे अर्जुन के लिए भी कह दिया, साधिमान त्वाम प्रपन्नम, त्वाम प्रपन्नम आपके शरणागत हो, उसको कह दिया कि तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो पतन हो जाएगा। समझे, न सोचे विनयी नष्ट हो जाएगा। तो शरणागत का त्याग कर दे तो फिर शरण ऐसा नहीं है, त्याग नहीं मैं तो शरण हूँ, सुबह हर समय याद है भगवान का हो गए, भगवान का हो गया, अब भगवान ही सुख मन जी उसे रखो, सुख में रखो, दुख में रखो, संपत्ति में रखो, विपत्ति में रखो, जहां रखो मैं शरणागत हूँ, आपका हूँ, आपकी जैसे मर्जी उसे करो, ऐसे हो जाए शर्म तो अभयम सर्वभूत है, संपूर्ण से अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ, बाकी कुछ नहीं रहता। तो संपूर्ण से गोपनीय बात सर्वगुह्यतम गुह्या सुनोगे परमम वचन, यह परम वचन है, ऐसी शरणागति है, ये शरणागति हो जाना, भगवान के श्रोता शरण हो गया तो सब भूतों ने अभय कर देते हैं। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि सच्चे हृदय से भगवान के शरणों के शरण हो जा, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम एक अनन्य भाव, एक का बाद है अनन्य, अनन्य भाव से और किसी नहीं आश्रय, एक भगवान का आश्रय है और नहीं, तो अभय कर देता हूँ, ये मेरा व्रत है। ऐसी बात आज ये अंतिम सत्संग में अंतिम बात है, भगवान के शरण हो जाना। नारायण।